จึงว่ากรรมนี่ท่านว่าเหมือนกับรอยเหมือนกับล้อล้อตามรอยโคโคมันลากล้อไปแล้วทีนี้โคจะไปทางไหนล้อก็ตามไปอย่างนั้นตามรอยโคไปทุกขณะที่โคจะไปทางไหนโคจะไปอยู่ตรงไหนโคจะไปนอนตรงไหนพักตรงไหนเกวียนก็ตามไปตรงนั้นมีโยมจันทบุรีชื่อปิยะแต่ก่อนเป็นเด็กเป็นเด็กที่เรียกว่าชอบขนองหรือเป็นเด็กที่ชอบสนุกสนุกไปในทางที่ไม่เคยยาถูกต้องเห็นอะไรเห็นอะไรนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์นี่ชอบฆ่าเคยฆ่างูสองตัวตัวหนึ่งยาว7ศอกตัวหนึ่งยาว8ศอกระยะก็ไม่นานกันตั้งแต่อายุรู้สึกว่าประมาณสัก17-18เดี๋ยวนี้อายุเข้ามา50กว่าแล้วไอ้งูตัวนั้นมันเพิ่งมาตามทันมันมาตามทันเมื่อปีที่แล้วนี่มันว่ามันตามมานานแล้วเพิ่งมาทันตามทันฮะไปตามพบที่ภูวัวทำพระท่านอาจารย์อุทัยนี่ไปแล้วก่อนก็เลยไปได้ที่นี่ก็เดินลงมาเดินมาก็หลงทางนะนี่มันก็ไงก็ไม่ใช่ละมันไปตามทันแล้วก็ป่วยไข้เรื่อยมาทีเดียวป่วยไข้เมียก็ป่วยลูกสาวก็ป่วยตามอยู่30กว่าปีที่จะรู้ว่าเขาตามเนี่ยรู้ในภาวนานะ4วันภาวนาติดต่อกันเรื่องเหล่านี้นั่งที่ศาลานี่นั่งที่นู้นที่พระเจดีย์นั่นนะกลับไปนั่งที่พักบรรยมแล้วกลับไปบ้านก็ยังไปภาวนาเห็นเรื่องเหล่านี้ติดต่อกันเหมือนกับไอ้เทปหนังเทปวิดีโอยังไม่ทันหมดม้วนเปิดตลอดในที่สุดก็คุยกันทำยังไงมันยังจะแล้วกันเขาก็บอกว่าให้ใส่บาตรให้ใส่บาตรพระสิบองค์แล้วระลึกถึงแล้วก็อุทิศบุญในคนกุศลในเขาแล้วก็ให้ตั้งใจว่าจะขอให้หมดกรรมหมดเวรซึ่งกันและกันก็พูดกันอีกนะถ้าทีนี้ถ้าหากว่าทำมันไม่ครบสิบองค์จะไหวไงเขาพูดนะแต่ความจริงมันเขาทำกว่าแต่เขาไม่ได้คิดถึงเขาไม่รู้ว่างูตัวนั้นมันจะมาตามในทุ่งนี้ไอ้เจ้าที่มาตามนั่นก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ครบไม่เป็นไรแล้วก็ทำต่อไปให้ครบทำครั้งไหนทำครั้งไหนก็ให้คิดถึงเขาให้เขามีส่วนได้บุญได้กุศลในการใส่บาตรนี่เข้าไปทำอยู่วัดหนึ่งสามวันรวมแล้วเป็นพระ30กว่าองค์เขาก็ว่าในเมื่อทำแล้วใครที่ทำให้เขาต้องป่วยต้องไข้ทรมานมาระยะยาวอย่างนี้ก็ต้องหายให้หายเสียแล้วก็หายจริงๆด้วย ลูกเมียเขาป่วยก็หายเขามาคราวนี้เขาพูดแบบนี้เขาดีแล้วเขาหายแล้วเดี๋ยวนี้พูดว่ากลัวมากกันมันขนาดนี้มันขนาดนี้เขาเห็นนะไม่เคยคิดว่าจะถึงขนาดนี้แล้วยังไอ้สองตัวที่มันตามมานั่นนะมันยังไอ้ตัวเล็กตัวน้อยอะไรตัวอะไรยังเยอะเหมือนกันนะก็บอกว่าตัวเล็กตัวน้อยไม่มีแล้วหมดถ้าให้ภาวนาดีๆภาวนาดีๆยิ่งกว่านี้องคุลิมานฆ่ามนุษย์เป็นร้อยเป็นพันองคุลิมานก็ยังพ้นจากกรรมจากเวรนั้นได้พูดถึงจากนั้นมาการทำบุญทำกุศลให้ทำเต็มที่ทำเต็มที่จนญาติพี่น้องเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ใจกล้ามากเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาพอใจที่เรียกว่าภายในครอบครัวเขานี่หายจากโรคภัยไข้เจ็บมันคุ้มกันเดี๋ยวนี้การทำกรรมของคนเป็นใครทำเก่งคนนั้นดังใครทำกรรมชั่วมากๆคนนั้นบางทีกลายเป็นคนดังแต่เวลากรรมที่ไม่ดีมาเลยตามทันน่ะเขาไม่คิดว่ากรรมที่เขาทำมาให้ผลแล้วเขาว่าเขาซวยก็ดีอย่างหนึ่งมันก็มีโอกาสที่เรียกว่าไปให้อะไรนะมีการพิธีแต่งแก้เสียเคราะห์อะไรต่ออะไรทำให้คนมีอาชีพในลักษณะนี้มีการมีงานมีรายได้แต่ว่าอาชีพและรายได้อย่างนี้เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญเลยเป็นการปลูกฝังให้คนงมงายคำว่างมงายนี่เป็นเรื่องที่เสียหายมากๆไม่ใช่ว่าคนพูดว่างมงายแล้วเสียหายนะคนไม่พูดแต่คนที่งมงายนั่นน่ะเสียหายมากๆทีเดียวจะดีๆๆแหมดีมากๆแต่คนที่งมงายก็คือเสียพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้มีเรื่องเหล่านี้ก็เพราะเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้คนงมงายเพิ่มขึ้นวันนี้ก็ยังคิดอยู่วันนี้คุยกับท่านอะไรท่านนายอำเภอเรืองเดินไปก็ยังคิดอยู่คิดถึงเรื่องที่เขาจะไปจับพระศึกอันนี้ก็รู้สึกว่าน่าสงสารนะการกระทําของเขานี่ต้องได้รับผลแน่ๆไม่ใช่เราพูดเป็นการและในให้เขาต้องรับผลไม่ต้องพูดการกระทำของเขาทั้งดีทั้งชั่วสะท้อนกลับเขามาหาทั้งเขาทั้งและสะท้อนกลับหาคนทำทุกคนเ จับพระสององค์กำลังจะเตรียมตัวไปบิณฑบาตมีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอมีแปดอำเภอเป็นหัวหน้าทีมมีอสเป็นหัวหน้าลูกน้องแล้วก็มีหัวหน้าอุทยานมีลูกน้องอุทยานเป็นลูกน้องแล้วก็มีตำรวจมีกำลังตำรวจพร้อมมีอาวุธครบมือครบทีเดียวในการชุดในออกไปในชุดไอ้ปราบปราไอ้ทุกชุดที่ปฏิบัติหน้าที่ไปแต่เช้าวันนั้นเป็นวันรุ่งขึ้นของวันพระอย่างนี้ล่ะโยมเขาก็อยู่เลยจำโยมจำศีลเขาก็อยู่พอยฟังเทศฟังธรรมนั่งภาวนากันระหว่างเขาก็ยังไม่ได้กลับบ้านเพราะมันก็ใครๆก็คอยอาศัยบาตรหรือว่าทำอาหารถวายพระซะก่อนก็กลับแต่พระจะไปบิณฑบาตกับบ้านอยู่เรียงกันไปพากันไป5คันรถนายที่ตัวการอำเภอมีประหลัดอำเภอเป็นหัวหน้าไปและที่สถานีตำรวจมีอะไรมีรู้สึกว่าสรวัตรยัวดัสวัตรไอ้รู้สึกโซโปนี่ไปแล้วก็อุทยานรองหรือผู้ช่วยเป็นหัวหน้าของอุทยานคุมกำลังไป3กลุ่ม3เหล่าทัพทีเดียวไปจับพระ2องค์ไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไปจับนะนิมนต์ขึ้นรถเอาทางว่าเป็นบิณฑบาตซะก่อนไม่ยอมไม่ได้เอายามซะก่อนไม่ได้ทางก็ไปแล้วนี่ทำไมจึงแต่เขาไม่อยากไปยังไปปืนนี่กลัวนะถึงว่าไม่มีลูกก็กลัวไปเอาไปหาเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยมหานิกายท่านก็พูดท่านไม่มีหน้าที่เพราะการบริหารเป็นคนละสายให้ไปหาฝ่ายมหาธรรมฝ่ายธรรมยุทธเสียถ้ำสีแก้วอยู่ใกล้นี่เพราะว่าจากนั้นรู้สึกกับน้องสันนี่แหละเพราะวันนั้นน้องสันสันมาเนี่ยเขารู้อยู่ก็ไปที่วัดไข่อยู่เจ้าอำเภอนั้นแล้วที่นี่ก็ไปที่ถ้ำสีแก้วเจ้าหน้าตำบลกำลังจะฉันยังหันมีดบังกลับมาแล้วท่านก็พูดว่าท่านไม่มีหน้าที่ที่จะไปศึกให้เพราะการศึกนี่มันต้องมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีพยานในที่สุดก็ไม่ก็ใครๆก็ว่าท่านก่อนแน่นะท่านว่าทำไมท่านไม่มีอำนาจก็เจ้าหน้าตำบลมันก็กำนันละนี่ท่านแนะนำให้ไปที่วัดสุทธวาสเสียเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอและรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดได้พระท่านก็ฉันอาหารที่ฉันเข้าที่ทำสิแก้วนั้นพวกกลุ่มที่ไปปฏิบัติหน้าที่อันนั้นละก็กินเข้าวัดเหมือนกันแล้วก็จะวัดจะปล่อยไปวัดสุทธวาสกันก็ไม่ไปวัดสุทธวาสนะพาไปที่สถานีตำรวจอำเภอกุนบักพาไปทำอะไรพาไปตั้งคอหาฐานในสับบุกรุกอุทเขตอุทยานและยึดครองคิดเป็นเงินรู้สึกว่าเป็นล้านนะไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนนะเป็นล้านอันนี้เราไปดูแล้วที่จะเป็นเงินเป็นล้านนั่นนะมาเขียนเอาดอกมีแต่ที่จะสร้างให้เป็นทรัพย์สินขึ้นมาอ่ะพอฟังเราพูดนี่ไปสู่ไปพิสูจน์กันได้เพราะเราเห็นแล้วถ้าก็จะเอาไอ้ตรงที่สร้างศาลาสร้างกุฏิมันก็ไม่ได้หนักไม้อะไร แล้วก็ทีนี้ไอ้ท่านปลูกสร้างเสริมอันนั้นน่ะคิดว่ามันก็คงจะบวกใครๆก็ว่าเอามาชดเชยกันนี่เกินซ้ำแต่ละปีดูแลไฟป่าพระเนรไปช่วยกันดูแลทีเดียวท่านพูดนะเราก็ใช่พระหมู่เพื่อนไกลๆแถวนั้นหรือที่เที่ยวทุดงไปพระท่านตอนนั้นบนนิเวศก็ไปพักดูแลช่วยกันดูแลไฟป่าถ้าหากว่าไฟป่าไม่มีการดูแลไม่ว่าตรงไหนไหม้หมดก็เห็นอยู่นี่แต่ในวัดตอนนั้นเห็นจุดที่ไหม้อยู่แต่ละจุดน้อยๆดอกเพราะว่าตรงไหนไหม้ล่ะตรงนั้นมันจะต้องมีป่ายาฆ่าเพราะความแน่นของต้นไม้มันน้อยลงไปเห็นอยู่อันนั้นก็ได้ทราบข่าวว่ามีการรอบจุดด้วยไม่ใช่ไฟป่าไปที่ว่าการอำเภอไปที่สถานีพระท่านไปเช่าไปคอยอยู่ท่านรู้สึก2ชั่วโมงก็ถือโอกาสที่ใครๆก็ว่ายังจะทำไงกันนั่นแหละท่านก็ไปที่นายพบนายอำเภอนายอำเภอก็ว่าอันนี้ท่านไม่มีอำนาจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอาญาท่านไม่มีอำนาจในที่สุดก็กลับมาที่สถานีแล้วก็ว่าจะมาที่วัดสุทธวาสกันมาพบที่เจ้าคณะอำเภอรักษาการจอในวัดต่อมาจากที่สถานีตำรวจพาไปที่ที่อะไรนะที่ศาลรู้สึกว่าไปในศาลนี่เราไม่เข้าใจนะระเบียบกฎเป็นไงแล้วก็ปรากฏว่าต้องประกันตัวรู้สึกว่าองค์ละ 100,000 บาทใช่ไหมองค์ละ 100,000 เหรอ 100,000ก็มีท่านผู้มีเมตตาข้าราชการนั่นแหละนี่เอาตำแหน่งนี้เอาไปค้ำประกันท่านจะเอาเงินที่ไหนมาประกันก็หมายความว่าใจมันติดคุกทำอย่างนี้ไม่บาปนี่ไม่ต้องไปใส่บาตรทำบุญอะไรกันดอกแต่ทำอย่างนี้บาปจึงกระทั่งพญายมไม่ยอมรับประเออฟังฟังแต่ว่าพญายมไม่ยอมรับแต่กรรมที่ทำก็ต้องปรากฏเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นล่ะเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอยู่แล่นนั่นแล่นนี่แล่นนั่นแล่นนี่ทำยังไงใครๆก็ว่าจะมีทางออกเราไม่เคยนะที่จะสนใจในเรื่องเหล่านี้แต่คราวนี้บอกตรงๆว่าวางอุเบกขาไม่ได้ทั้งข่มเหงทั้งเหยียบย่ำทำลายด้วยจบของมีอำนาจอำนาจนั้นเอามาจากไหนเดี๋ยวนี้เราสงสารพระมากพระไม่ใช่หาง่ายๆนะคนในโลกมีเท่าไหร่ผู้ที่จะเสียสละเป็นนักบวชอยู่ตามลุยหลีกเล่นตามป่าตามภูเขาว่ามันไม่ใช่มีมันมากนะถึงจะในเขตป่าอุทยานป่าสงวนอุทยานขนาดไหนก็ช่างเถอะให้ท่านอยู่ละประเทศชาติไม่ล่มจมดอกแล้วตรงนั้นจริงๆกับอุทยานละพาไปอยู่ซ้ำชื่อก็ยังมีระบุอยู่ที่จะบันทึกกันไว้แต่ก่อนท่านอยู่ถึงในนู้นเรียกถ้ำลำไยถ้ำลำไยนี่คงจะเป็นถ้ำที่มีต้นลำไย ท่านนี้หลวงปู่มันกับหลวงปู่ฟันเคยไปพักภาวนาท่านพูดถึงอยู่หนองสะในหนองสะในนี่บางคืนมีแต่เสือเราไปผ่านไปผ่านมาพระองค์นี้เดินมาจากแม่ฮ่องสอนเดินมาจากแม่ฮ่องสอนมาถึงภาคอีสานนี่ใช้เวลา4เดือนเดินเหมือนกับเดินทุดงเลยมาคำตรงไหนก็นอนตรงนั้นคำตรงไหนก็มอยนอนตรงนั้นเหนื่อยก็พัก4เดือนตั้งใจจะมาเยี่ยมโปรดโยมแม่อายุท่านได้52ปีอายุก็ขนาดนี้เราเที่ยวอยู่ป่าอยู่ดงก็มากแล้วนี่ใช่ๆๆจะใช้ชีวิตช่วงนี้ล่ะมาอยู่ใกล้แม่แต่ทีนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงอุบลซะก็มาติดอยู่แถวนี้ล่ะภาวนาอยู่เห็นว่ามันภาวนาดีหลีกเล่นสงบเนี่ยอันนี้ก็คือกรรมของท่านจะต้องรับสภาพหนักนะไม่ใช่เนี่ยเบาๆนะถึงก็ว่าไข้ๆก็ว่าจะไปบินทบาทแล้วทีนี้ถูกจับขึ้นจะเอาจะไปศึกอย่างนั้นนะทั้งที่ไม่เจ้าของไม่รู้ว่าเจ้าของมีโทษอะไรอันนี้บาปกรรมท่านเคยมีการกระทำทำให้ท่านต้องรับผลอย่างนี้อันนี้ก็น่าสงสารท่านที่การกระทำนะของท่านนั้นนะทำด้วยเจตนาหรือด้วยความคะนองหรือด้วยไม่เจตนาแต่ก็ต้องได้รับผลท่านผู้ที่ทำกับท่านนี้ก็คงจะต้องได้รับผลของกรรมแต่จะเห็นท่านตาหรือจะรับผลแค่ไหนเพียงไรไม่ทราบแต่ได้รับผลน่ะได้รับแล้วเดี๋ยวนี้เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนไปด้วยไม่รู้จะมายังไงบาปทำแล้วไม่เลือกใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ในระดับไหนทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นเพราะบาปเขายุติธรรมเขาไม่มีพวกเราแกะก๊กแกล้งไอ้ก๊กเราแกล้งเราบุญก็ยุติธรรมใครทำแล้วเป็นบุญทั้งนั้นไม่มีพรรคไม่มีพวกไม่มีกลุ่มไม่มีแก๊งไม่อคติที่พูดนี่พูดถึงว่าทำแล้วจะต้องได้รับผลของกรรมทั้งนั้นไม่ใช่เอาเรื่องที่เขาทะเลาะกันเอามาพูดเราต้องการให้หลายคนทราบกรรมที่ไม่ดีให้พากันหลีกเลี่ยงและเลิกละทำแล้วเรานั้นจะเป็นผู้ที่รับผลของการกระทำนั้นกุศลอกุศลทำแล้วได้รับทั้งนั้นเรียกว่าสะท้อนกลับมาอย่างวันนี้ท่านนายอำเภอพูดว่าถ้าผู้ว่าภายต่างกรรมการไปไปหาทางออกมีผู้ยีมีอุทยานแล้วก็มีทางอำเภอแล้วก็มีอะไรตำรวจก็ไม่มีใช่ไหมมีไหมแล้วก็รู้สึกว่า3คนนี่อุทยานที่ทางอำเภอนั่นก็กรมการปกครองแล้วใครกันเห็นว่า3คนนี่ทางราชการ3แล้วก็ทางฝ่ายชาวบ้าน3ทางฝ่ายผู้โจทย์ทางฝ่ายจำเลยข้าง3เราก็อยากให้เขาไปพูดกันให้แล้วแล้วก็เรื่องเหล่านี้อย่าให้มีอีกแล้วนั่นล่ะคนทำมันก็ได้รับบาปพอแรงแล้ว อย่างปีนั้นให้เด็กให้ในบรรณุหีบเนี่ย2คนไปไปขนหินแล้วเขาก็ซื้อรถใหม่ไม่ใช่รถใหม่รถเก่านั่นละถามก็มีงานทำบอบ่มีวะเออเอาเจ้าไปทำงานอันนี้เสียให้เจ้าไปขนหินคอยจ่ายและค่าใช้จ่ายนี่ควรที่จะได้รับลดเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ได้จึงค่อยว่ากันอยากให้เจ้าขนวันละ2เที่ยวเจ้าจะมีรายได้เพิ่มขนละเที่ยวหนึ่งนี่มันจะได้น้อยไปเพราะรถ10ล้อล่ะเข้าถูกกว่าของเจ้าแต่ค่อยจะให้งานเจ้าทำขนมาทำแล้วหรือไม่แล้วนั่นเองก็จะใช้ในหลายรถอยู่พรุ่งนี้จะไปกันได้เช้าเด้อวะเขาก็ไปได้เช้าตีสี่ไปเลยเพื่อจะให้ได้สองเที่ยวมาถึงไอ้ตรงเลยพี่ป้อมไอ้ตรงมันกกตองมาหน่อยไม่น้อยแล้วก็เขามาถึงจะถึงนาแก่แล้วก็มีตำรวจทางหลวงเนี่ยตามมาขอใบอนุญาตครับคนส่งขออนุญาตบัตรขับขี่ก็ยื่นให้แล้วก็กลับไปให้ไปเอาที่ให้กลับไปเอาที่ติดบ้อมรถก็หนักกลับรถไปเอาใบขับขี่ที่ใบที่มันต้องแล้วก็ทีนี้ก็ไปถึงมันไม่อยู่ซ้ำไม่รู้มันไปไหนคอยยิงกระถางมันกลับมาขอ400บาทขอ400บาทต่อคันไม่มีรู้สึกว่าต่อรองกันไปรู้สึกว่าให้พูดแต่200บาทงั้นน่ะอันนี้คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของประเทศไทยของประเทศชาติเราคอยนะเอ๊ป่านนี้ยังไม่มานี่รถไปมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่รถเราหรอกมันต้องมาแล้วมันไปติดขี้เสียนี่บ่าย3โมงยังไม่ถึงนี่มันต้องมีปัญหาแน่ๆเมื่อถึงล่ะเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไอ้เรานี่มันมาทหากว่ามันเหลืออดเนี่ยมันวางอุเบกขาไม่ได้นะวันรุ่งขึ้นนะเห็นเจ้านายท่านไอ้มานะโอ้ยลูกน้องผมมันเป็นอย่างนี้แหละมันมากกันอะไรต่ออะไรนะนี่ผมจะไปตามมันมาขอโทษหลวงพ่อนั่นและไอ้เงินที่มันรับไปผมก็จะให้มันเอามาคืนเราบอกว่าเอาแล้วไปแล้วไปเถอะว่าแล้วไปก็แล้วไปซะเงินไม่ต้องขึ้นหรอกไอ้มาขอโทษขอโพยล่ะนี่ทำไปแล้วก็เป็นไปแล้วไม่ต้องมาขอก็ได้งั้นเราไม่ใช่ธรรมดานะทำมันศูนย์ขึ้นมา ยังไม่ฟังนะยังมามากราบแล้วกราบอีกอังเอาเงินมาให้นี่อะไรผมจะขอหลวงพ่อให้อาเตยอัดยายยกเตยให้ขอโทษแล้วผมนี่ต่อไปนี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วผมจะไปบวชนะมันขนาดนั้นนะเออดีมันไปบวชจริงๆนะบักนั้นหรือมันไปยังไงก็ไม่ทราบละเห็นมันคุมผ้าเหลืองมานะมันไปบวชในจริงหรือไปบวชในยังไงก็ไม่ทราบเลยนะไอ้ตำรวจคนนั้นเป็นชาวโคราชแต่ไหนราชสีมาพูดอย่างนี้ใกล้ๆเสียหน้าบ้านหน้าช่องชาวโคราชก็มันจริงนี่ไปบวชจริงๆอยู่แล้วก็ทีนี้ก็มากราบมาไหว้อยู่ เวลาทำเราไม่คิดถึงหัวใจชาวบ้านไอ้เวลาจบของเธอไม่ต้องเคยๆก็ว่าเป็นทุกข์มั่งล่ะใครๆก็ไม่คิดว่าคนอื่นก็เป็นทุกข์เขาก็ทุกข์เหมือนเราโอ้ยนี่นะเยอะแยะถ้าหากว่าจะเอามาสาธยายสรุปแล้วไม่สรุปแล้วไม่ปิดรายการไปบางสกุลเอาบิณฑบาตเอาเท่านั้นแล้วแต่บิณฑบาตใครใส่เงินก็ไม่เอานะเวลาคนเยอะๆนี่บางทีเอาเงินมาใส่บาตรเราเห็นแล้วอย่าเอาเงินใส่บาตรนะเงินให้เก็บไว้ซะพระไม่อยากรวยวันนั้นไปบิณฑบาตนู่นจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ไหนก็ไม่พูดหรอกแหมช่วยก็ไม่ว่าไม่พูดก็พูดเสื้อกาฬสินธุ์เนี่ยที่อื่นที่ไหนตรงไหนก็ไม่พูดหรอกต้องมีคนเดินนำหน้าอย่าเอาเงินใส่บาตรนะอย่าเงินใส่บาตรนะข้างหลังก็ยังมีบอกอย่าเอาเงินใส่บาตรนะอย่าเงินใส่บาตรนะที่เป็นอย่างนั้นเราก็รู้ว่าเขาทำกันเป็นประจำโยมก็อยากได้บุญพระก็อยากฉลองศรัทธามันก็เลยเป็นอย่างนั้นก่อนที่มาก่อนที่พักอยู่ที่เขาใหญ่ก่อนที่จะมานี่มีโยมคนหนึ่งให้อยู่ที่จังหวัดอยุธยากลุ่มนี้ชอบมาบ่อยอยู่มาก็มาเป็นกลุ่มเขามีญาติปิติพี่น้องของเขาก็ถามว่าเอาเงินใส่บาตรบาปไหมบาปทำไมจึงบาปไปยั่วกิเลสพระทำไมกิเลสพระมันอ้วนกิเลสพระมันอ้วนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเสริมกิเลสมีแล้วมันก็อยากมีเท่านั้นก็อยากเท่านั้นมีเท่านั้นอยากนั้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยกิเลสพระกับมันกิเลสโยมเนี่ยมันพอเป็นไรพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้มีพระพุทธเจ้าเห็นโทษของเงินเทียบกามาตุคามห้ามจับเงินและทองเหมือนกามาตุคามห้ามถูกต้องเงินก็ห้ามถูกต้องเงินมีโทษแก่นักบวชเท่ากับมาตุคามเดี๋ยวนี้โยมล่ะมีแต่ยื่นสายย่ามมีแต่เน็บสายย่ามย่ามมันจะใช่เป็นเหรอมันก็พระนั่นแหละไปพูดจะไปหยิบจากย่ามไปจะไปจ่ายไปซื้อไปขายแล้วไปเก็บอ่ะแล้วต่อมานะบางทีย่ามพระก็ถูกขโมยบางที่ก็ถูกงัดประตูหน้าต่างนี่อันตรายจึงว่าเรื่องเงินทองเรื่องทองอันตรายเราพูดอยู่เสมอและพยายามพูดมากๆเพราะเราเห็นว่าอันนี้อันตรายแก่นักบวชจริงๆยกตัวอย่างหลายๆองค์ท่านที่เป็นสมภารเจ้าอาวาสแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีเงินเยอะๆมีปัญหาแล้วจะไม่คิดถึงว่าจะไม่เข้าใจไม่รู้ได้ยังไงไม่คิดถึงคำที่พระพุทธเจ้าว่าเงินมีเป็นอันตรายใครไม่คิดคนนั้นมันก็สมองทึบสมองฝ่อเท่านั้นสมองไม่ทำงานเท่านั้นจึงว่าในวัดนี่นะเราพยายามอย่างยิ่งพระเนรไม่ให้อยู่กับเงินแต่ก็ยังมีนะ ยังมีลับๆล่อๆอยู่พูดอย่างนี้มันใครๆก็เอาควักไส้เจ้าของให้โยมด้วยไอ้ดูยังมีแต่มีก็มีลักษณะใกล้ๆก็ว่าไอ้เป็นเช็คบ้างไอ้เป็นไปตั๋วไปรษณีย์บ้างหรือว่ารับประลอกหยิบยื่นสั่งให้โยมซื้ออันนั้นอย่าให้โยมซื้ออันนี้เราบอกตรงๆนะชีวิตการบวชของเราไม่มีนะที่จะเอาเช็คไปจ่ายเอาเน็ตไปสั่งโยมซื้อไม่มีนะบอกตรงๆนะแต่เราก็อยู่ได้ไม่ตายเราคิดอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เราบิณฑบาตอิ่มเหลือซะแล้วทำไมเราจะต้องไปตะกิดตะกายเงินทองนี่มันอันตรายนี่เก็บไว้ตรงไหนก็กังวลบางทีมีนะมีนักเลงมาขึ้นกุฏิมาอะไรต่ออะไรนะถ้ามีอะไรล่ะกุฏิไหนกุฏิไหนชอบมีล่ะชอบมีชอบมีไอ้ชอบมีอะไรนะอาคันตุกะไปเยี่ยมเยียนเวลาเผลอกุฏิเราบางทีมันเข้าไปงัดนะพูดไงเราก็ว่าดีก็ยังไงเขาจะได้รู้ว่าสมภารนี่มันไม่มีสักสลึงแล้วเขาก็ไม่มีจริงมันกับเขาก็ไม่ได้อะไรจริงๆก็มันไม่มีอันนี้ไม่มีนี่เขาจะคิดว่าเรามีเงินเยอะมั้งไม่ได้ไปสักสลึงสงสารเขาซะโอ้วันนั้นถ้าหากว่าดีไม่ดีจะถูกซ่อมเหมือนแม้วันนั้นอ่ะมีพระองค์มีพระอยู่นี่แต่ที่นี่มันคล้ายๆกับว่ามันผิดกันน้อยเดียวเท่านั้นแหละถ้าหากแต่ถึงไงก็ช่างเถอะเราอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีซ่อมไม่ได้แล้วเราไม่ซ่อมหรอกมันหนีทันมันเอามือใส่ไปจอดไว้ตรงนู้นเราก็เห็นแล่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ๊ะเราก็คิดว่าเขาแล่นไปแต่อายให้ไปทันเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปู๊ปู๊ปู๊ออกไปเลยนะแล้วก็เห็นโอ้วันนั้นตาหากว่ากลุ่มพระที่ใครๆก็ว่าตามทันในสงสัยแต่ไม่ได้ซ่อมดอกเพราะเราอยู่ไม่ซ่อมดอกสงสารเขาเข้าไปเขาก็ไม่ได้อะไรเขายังจะถูกซ่อมมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมกับเขาอ่ะตั้งแต่นั้นแล้วเปิดประตูไว้ก็มีใครสนไม่ต้องอัดดอกมันไม่มีนี่เราจะมีสมบัติอะไรแล้วเราพยายามทำเราให้มีสมบัติน้อยที่สุดสิ่งที่มีค่าพยายามไม่ให้มีปากกามีดอกปากกามีก็ไม่ใช่เราจะไปหาซื้อไปหาเลือกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นนักเขียนบางทีเดือนไม่ได้เขียนตะโตเขียนยังไงเขียนสื่อไม่ได้เขียนยังเขียนหนังสือก็จะไม่เป็นตอบจดหมายเขาไม่ตอบตอบไปซะตอบจดหมายเขานะตอบนะใครอยู่ใกล้ตอบจดหมายเขานะก็ส่งอันนั้นอันนี้มาก็ตอบจดหมายเขาไปหรือไม่ตอบซ้ำนะบางก็นักก็ไม่ดีคือไงนักเข้าเขียนหนังสือก็จะมีเป็นตัวเป็นต้นละเอ๊ะตรงนั้นเขาเขียนว่าไงนะเมื่อเร็วเนี่ยเขาเขียนนะถามอะไรนะไอ้คำว่าเพชรเขาเขียนว่าไงไอ้ปูนตราเพชรน่ะไอ้เพชรนี่เขาเขียนยังไงนี่แต่ก่อนเราก็ไม่ได้สั่งระวังชุบพงกลับไปบ้านเนี่ยนะก็เลยเอาอย่าเข้ามาทำงานเนี่ยนะยังถ่ายจากคนอื่นสั่งให้เขาส่งปูนเพชรมาเพชรนี่เขียนยังไงเนี่ยนะเอ้าเราเป็นคนเขียนหนังสือเป็นอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้บางทีเขียนไม่ถูกหรอกไม่รู้เขียนยังไงก็เพราะมันไม่ได้เขียนนี่เจ้าว่าขี้ข้านก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ว่าแก้ตัว มันใครๆก็ว่าเรามันอีกอย่างหนึ่งขอโทษนะไม่ใช่จะยกระดับเจ้าของเขียนอะไรไม่อยากเขียนบางที่พูดอะไรไม่จำเป็นไม่อยากพูดซ้ำพูดแต่ละคำแต่ละคำพยายามให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาอยู่กับพระเนรนี่บางทีสิบวันไม่ได้พูดกันนะแต่องค์หนึ่งบางทีเดือนหนึ่งยังพูดกันซ้ำพูดกันตามลำพังนะได้พูดกันที่มันก็มีกี่องค์ดอกนั่นก็ต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างอยู่ท่านก็เรียบร้อยอยู่แล้วเราก็ดูอยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรกันเพียงแต่ว่าในเมื่อสะดวกในเมื่อเรียบร้อยดีมันก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าไม่เรียบร้อยไม่ได้นะเอาตรงๆอ่ะโอ้จึงว่าชีวิตนักบวชนี่ไปได้ยากที่สุดนักบวชของชาวพุทธนักบวชในทางพระพุทธศาสนาศาสนานี่ไปได้ยากที่สุดคนเข้ามาขอบวชคนเข้าขอบวชนี่เรามองแล้วมันไม่มันบางแต่ก็อดที่จะรับไม่ได้อดที่จะสงเคราะห์ไม่ได้อยู่มันไม่ใช่ไปได้ง่ายๆนะมันไม่ใช่ไปได้ง่ายๆนักบวชศาสนาอื่นนักบวชศาสนาอื่นเขาอยู่สบายชีวิตนักบวชเป็นพระนี่ยากมากแต่ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่าผู้มีความตั้งใจแล้วไม่ใช่ไม่ยากสักอย่างแต่ผู้ที่จังตั้งใจล่ะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำเดี๋ยวนี้คิดไหมในวงการนักบวชทั่วไปนี่น่าวิตกกังวลนะอยู่กันอย่างใกล้ๆก็ว่าอะไรเหมือนก็เด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่เด็กอยู่ด้วยกันถึงจะโตถึงจะอายุจะมากแล้วก็ช่างเถอะแต่อยู่กันอย่างเหมือนเด็กก็อาศัยโยมน่ะที่มีสติปัญญาเป็นผู้นำว่ากันไปว่ากันไปโยมจะเอายังไงโยมจะเอาไงโยมยังไงเอาทำนั้นโยมจูงพระแล้วโยมเหลือจะจูงพระเพื่อความก้าวหน้าของพระอันนี้ไม่ใช่กับใครๆก็ว่าจะมองโลโยมนี่ไม่มีคุณภาพซะเลยนะอย่างงานอะไรสักหน่อยค่ะอาโยมระหว่างกันไปงานอะไรสักหน่อยมีอะไรโยมว่ากันไปก็พระท่านไม่มีความสามารถไม่มีความคิดความอ่านไม่มีอะไรนี่บางทีก็บวชเพื่ออะไรบวชเพื่อให้มันไม่วัดไม่ร้างบวชมันต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจองค์อากาหารแข็งแกร่งที่จะต่อสู้สิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นข้าศึกคำว่าข้าศึกก็ไม่เหี่ยวคนนั่นเป็นข้าศึกคนนั่นเป็นข้าศึกนะใจของเจ้าของเองเนี่ยเป็นข้าศึกกับเจ้าของเองสารพัดมันจะผลิตมันจะคิดมันจะสร้างเกิดขึ้นในทางความคิดเกิดขึ้นมาทางความคิดนั่นนะล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นอันตรายทั้งนั้นอันตรายกับนักบวชทั้งนั้นเขาบอกหลงสังขารหลงสังขารก็หลงความคิดของเจ้าของนี่หลงคือก็หลงความคิดของเจ้าของมันโกหกหลอกลวงยังไงก็หลงตามมันหลงว่ามีเงินมีทองเยอะจะมีความสุขหลงว่าได้กุฏิงามงานจะมีความสุขแล้วก็หลงว่ามีลูกมีเมียจะมีความสุขนี่เกิดจากความคิดดังนั้น ความคิดของเจ้าของไม่โกหกเจ้าของแล้วใครจะมาโกหกท่านจึงว่ารู้เท่ากองสังขารมันจะมายังไงมายังไงนี่มันเห็นนี่กระดูกมันนั่นน่ะตัวมันเป็นยังไงกระดูกมันเป็นยังไงโครงสร้างมันเป็นยังไงมันรู้มันทุกแล้วมันจะไปหลงเหรอเดี๋ยวนี้ถึงว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเกิดมาจากสติธรรมเกิดมาจากศีลสำรวมย่อยสมสมสำรวมไว้ดีเกิดจากศีลสำรวมให้ยิ่งเป็นสติธรรมขึ้นมาเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาเป็นปัญญาธรรมขึ้นมาโลกธาตุนี่มันจะเป็นอย่างไรเล่นเหลี่ยมของกิเลสมันจะมาลักษณะไหนนี่ไม่ว่าของเราของเขานี่มันเหมือนกับนักมวยนี่ฝึกไว้ดีแล้วนี่ไอ้คำว่าเข้มจากไหนเข้มจากไหนนี่ไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้วิตกไม่ได้เยอะไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วก็เช่นเดียวกันจึงว่าข้อปฏิบัติเป็นพระศาสนาไม่ใช่วัดพระศาสนาไม่ใช่โบสถ์พระศาสนาไม่ใช่พระเนนพระศาสนานะข้อปฏิบัติโยมมีข้อปฏิบัติโยมก็รักษาพระศาสนาโยมก็เป็นผู้ทรงพระศาสนาพระรักมีข้อปฏิบัติพระก็ทรงพระศาสนาพระเป็นผู้รักษาพระศาสนาใจของพระนั่นจะเป็นพระศาสนาเพราะข้อปฏิบัติสร้างใจให้เป็นศาสนาขึ้นมาถ้าไม่มีข้อศาสนาไม่มีข้อปฏิบัติแล้วศาสนาไม่มีถูกกิเลสทำลายหมดนี่เดี๋ยวนี้มันจะหมดจริงๆนะเดี๋ยวนี้ตรงไหนก็พิธีตรงไหนก็มีพิธีตรงไหนก็มีที่พิธีอย่างนั้นพิธีอย่างนี้วัดก็มีแต่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำให้มีสถานที่เด็กเล่นหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นโครงการวัดต้องเป็นสถานที่กำจัดกิเลสของผู้เข้าไปในวัดวัดเป็นสถานที่อะไรเริงรมใครไปก็ดูนั่นดูนี่ปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยแข้งปล่อยขาปล่อยยิงกระสุนอีกอะไรก็ไม่รู้ทั้งหน้าข้างหลังแล้วก็ต้องการให้คนเข้าวัดมากๆเขาจะได้เข้าถึงศีลธรรมคนรู้จักศีลธรรมเขาไม่พูดหรอกอันนั่นคืออันตรายแก่พระศาสนาทีเดียวมีคนเขามาพูดนะวันโอ้ท่านจัดของท่านได้สวยงามเมื่อเร็วๆนี่นะเขามาชมวัดโอ้ท่านจัดได้สวยงามมากมันสะดุดใจก็คือทันทีเนี่ยเราไม่ได้ว่าเขาตำหนินะเราไม่ได้ว่าเขาชมนะแต่มันสะดุดใจทีเดียวก็คุยเข้าไปแต่การคุยนี่มันได้จุดอะสรุปแล้วนี่ไอ้การที่คนเขาว่าจัดสวยงามหรืออะไรเนี่ยนะมันความจริงไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นมันไม่มีแต่แม้แต่น้อยเดียวทำอะไรเพื่อความสวยงามในหัวใจเราไม่มีไม่มีหรอกทำเพื่ออยู่ได้ทำเพื่อได้อยู่ได้อาศัยทำศาลานี่นะแต่ก่อนศาลานี่ใครก็รู้ใช่ไหมล่ะกบกาบกบกาบกบกาบตายได้ช่องได้ช่องนี่มีแต่ชมไม่ออกบนน้ำหมักลงมาบัวมันขึ้นไปคิดมันนะทำไม่รู้กี่เอกกี่ครั้งเสาก็เอาจะเสาอะไรที่บ้านเก่าบ้าง ไม้ตายทำโคกเดินเอามาทำท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นอย่างนั้นท่านชอบอย่างนั้นมุ่งเพื่อความสวยงามไม่มีทำเพื่อที่อยู่ได้อาศัยทำอะไรแล้วไวๆทำอะไรแล้วเร็วเราก็คิดดูสภาพของศาลาโอ้ช่วงนี้เราน่าจะทำใช่ไหมเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในสภาพที่พอที่จะทำได้แล้วก็อะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างก็พอที่จะไม่มีปัญหาในระหว่างนี้ถ้าหากว่านานกว่านี้นี่จะไม่สะดวกลื้อสลาออกลื้อวันเดียวเก็บของเรียบร้อยเสาเป็นเสาไม้อะไรเป็นไม้อะไรเสาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่วันนี้ก็เอาไปตั้งเป็นที่เก็บของเสาสลาเก่านี่เดี๋ยวดูนี่หลายต้นอยู่เราจำได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยเป็นเสาละใช่ไอ้น็อตไม้เจาะหน่อยรูสว่านน่ะ6ขุนให้แล้วก็ใช้ไม้ตอกลงไปนะเป็นน็อตนี่ก็ไปทำเอาเสาเก็บเอาแล้วก็เสาบ้านที่เขาไอ้ลื้อเขาลื้อแล้วนะเอามาทำเป็นเสาไม่ได้มุ่งประกอบสวยงามนี่ก็เหมือนกันเราทำเนี่ยไปเที่ยวดูตรงนั้นไปเที่ยวดูตรงโน้นไปเที่ยวดูซะก่อนนะไม่อยากให้สวยงามใครเขาว่าสวยงามสร้างของคือเลยวัดนั่นสวยงามเราไปดูหมดศาลาของอาจารย์บุญจันทร์ที่วัดชัยวานเราไปดูศาลาของเนี่ยจุกคุณอาจารย์วันเราไปดูที่ไหนเราไปดูวันนี้เราหลีความสวยงามแล้วไม่เหมือนใครของใครเขาว่าสวยงามสวยงามเราไม่เหมือนเขาหรอกทำตามความคิดของเราง่ายๆตั้งแต่ลื้อศาลาจนกระทั่งเรียบร้อยทุกอย่างใช้เวลา6 เดือนเขาทำบางที3ปีมาแล้วนะนี่เราทำ6เดือนแล้วทุกอย่างแล้วไม่ได้ทำเพื่อเอาแข่งขันกับใครนี่เสาไม่ได้ชาร์ปเนี่ยเสาไม่ได้ชาร์ปนะคานก็ไม่ได้ชาร์ปเนี่ยตรงไม่ได้ชาปูนแกะแบบออกมาก็ขูดก็อะไรนี่แล้วเลยนี่ไม่ได้ชาปนะคนก็ว่าโอ้ท่านจัดของท่านได้สวยงามนะเขาพูดนะตอนนั้นเราไม่มีแม้แต่น้อยที่จะคิดทำอะไรเพื่อความสวยงามแต่เรารักความเรียบร้อยเรารักความสะอาดและเรียบร้อยดูแม่ห้องน้ำของเรานั่นน่ะโกโลโกโสนี่ก็เบื้องปูพื้นเหมือนกันเนี่ยก็เบื้องปูพื้นเนี่ยไปหาเก็บเอาไปหาของที่เขาคัดออกเขาคัดออกนะเนี่ยที่โยมนั่งกันนี่น่ะเขาว่าสวยงามว่ะความจริงมันเอาของที่เขาคัดออกแล้วขายไม่ได้ยืมตอนนี้ไปขอมาขอจากหมู่เพื่อนเขามีโรงงานเขาคัดออกหาเก็บเอาอย่างนี้เราก็อยู่ได้นี่ก็เหมือนกับลูกกงเหมือนกันเอาส่วนมากเอากองที่เขาคัดออกกันทั้งนั้นแต่เขาอ่ะท่านจัดของท่านได้สวยงามว่ะมึงก็เรานี่ใครๆก็ว่าอะไรก็จะเพื่อความสวยงามอะไรก็จะเพื่อความสวยงามเขาเป็นยังไงเขาก็ต้องพูดตามที่เขาเป็นเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นจริงๆนี่แต่เราชอบความเป็นระเบียบชอบความเรียบร้อยชอบความสะอาด ชอบความเป็นธรรมเป็นวินัยอะไรไม่เป็นธรรมเป็นวินัยนี่ไม่ได้ไม่ว่าพระไม่มาโยมอย่างวันนี้เนี่ยนะเดินไปตรงนู้นนะความจริงเราเดินไปข้างไปเขียนไปข้างหนึ่งแล้วแต่วันนี้เดินแต่วันนี้เดินไปอีกก็เห็นอีกจะมาภาวนากันหรือจะมาคุยกันจึงว่าท่านได้พูดแล้วอย่างนี้นะยังมีอีกเนี่ยนะไม่ได้นะเราบอกตรงๆเราไม่เคยบอกใครมานะเดี๋ยวนี้มาต้องให้เป็นธรรมมาต้องมีกฎมีระเบียบเราอยู่ของเราสบายๆมาแล้วมายุ่งมากวนหูมาขวางหูขวางตาไม่เอาไม่ว่าใครก็ช่างธรรมวินัยเรารักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดลาภยศสรรเสริญนี่พระพุทธเจ้าเรายอมรับตัดยังไงเรายอมรับว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาครอบงำเรา